देंगे सर हम बनाते हरम पे, कटा देंगे सर हम बनाते हरम पे, खुदा के घरों को गिराने न देंगे। कटा लुटा देंगे हर शे मसाजिद की खातिर, किसी को इन्हें हम मिटाने न देंगे। कटा देंगे सर हम बनाते हरम पे, खुदा के घरों को गिराने न देंगे। ये इस्लाम की अजमतों के निशान हैं, इन्हीं से ही मिल्लत के जज्बे जवां हैं। ये इस्लाम की अजमतों के निशान हैं, इन्हीं से ही मिल्लत के जज्बे जवां हैं। फिदा है दिलो जान से एल ईमां, फिदा है दिलो जान से एल ईमां, वो इन पे कोई आँच आने न देंगे। कटा देंगे सर हम बनाते हरम पे, खुदा के घरों को गिराने न देंगे। मसाजिद तो है इल्म हिकमत के चश्मे, अखुवत के चश्मे, मुहब्बत के चश्मे। मसाजिद तो है इल्म हिकमत के चश्मे, अखुवत के चश्मे, मुहब्बत के चश्मे। खुदा की कसम ऐसे चश्मों को हरगिज, खुदा की कसम ऐसे चश्मों को हरगिज, किसी हाल में हम मिटाने न देंगे। खुदा की कसम ऐसे चश्मों को हरगिज, किसी हाल में हम मिटाने न देंगे। न डर है जरी है शुजात में ढाले, सभी एल ईमा है गैरत के पाले। न डर है जरी है शुजात में ढाले, सभी एल ईमा है गैरत के पाले। जहाँ चाहे बातिल इन्हें आजमा ले, जहाँ चाहे बातिल इन्हें आजमा ले, ये इस्लाम पे हर्फ आने न देंगे। कटा देंगे सर हम बनाते हरम पे, खुदा के घरों को गिराने न देंगे। किसी फितनागर ने अगर की हमाकत, झपट लेंगे बढ़ के ये उसकी जसारत। किसी फितनागर ने अगर की हमाकत, झपट लेंगे बढ़ के ये उसकी जसारत। भुला देंगे जालिम को उसकी रौनत, भुला देंगे जालिम को उसकी रौनत। जहाँ पे सितम इसको ढाने न देंगे, भुला देंगे जालिम को इसकी रौनत। जहाँ पे सितम इसको ढाने न देंगे। ये फिरौन सूरत, ये नमरूद सूरत, बड़े आ रहे हैं जो अबरा के लश्कर। ये फिरौन सूरत, ये नमरूद सूरत, बड़े आ रहे हैं जो अबरा के लश्कर। कुचल देंगे इनको अबाबील बनकर, कुचल देंगे इनको अबाबील बनकर, सलामत इन्हें लौट जाने न देंगे। कुचल देंगे इनको अबाबील बनकर, सलामत इन्हें लौट जाने न देंगे। अगर चाहे दुश्मन की तलवार सर पे, मुसल्लत है बातिल के भी यार सर पे। अगर चाहे दुश्मन की तलवार सर पे, मुसल्लत है बातिल के भी यार सर पे। है अपना भी लेकिन مددگار سر پہ ہے اپنا بھی لیکن مددگار سر پہ، شمع دین حق کی بجھانے نہ دیں گے، ہے اپنا بھی لیکن مددگار سر پہ، شمع دین حق کی بجھانے نہ دیں گے، کسی روپ میں بھی یہ فنکار آئے، آیام پہ انور ہے ان کی ادائیں، کسی روپ میں بھی یہ فنکار آئے ہیں، آیام پہ انور ہے ان کی ادائیں، جفا پیکروں کو بنا میں وفا ہم، جفا کی چتائیں جلانے نہ دیں گے، کٹا دیں گے سر ہم بنا دے حرم پہ، خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے، لٹا دیں گے ہر شے مساجد کی خاطر، کسی کو انہیں ہم مٹانے نہ دیں گے، کٹا دیں گے سر ہم بناتے حرم پہ، خدا کے گھروں کو گرانے نہ دیں گے۔